tena anapendeza kipa kicho kicho kichorana kicho kicho naderana kipo kipo mladi twende sawa na ye na rangi ya mabato na shaku kama sacho kala na makata kama epo na kaweka pembeni masaki paka keko wanagoma na mitoko wala kapendi ni chepuko na fungi wa chumbani. Napenda nikimpaga chukua chukua walele chukua chukua ana chukua chukua hisia zangu amezibeba ye ana chukua chukua chukua chukua amezitega ye chukua chukua akitoka na waka na waka ana waka na waka akitoka na waka na waka ana waka na waka. Mtoto yuko sexy beautiful, I never ever ever seen before. Hey. Yani kana waka waka, na nyuma kana nesa nesa, yo siti kama toyo, hoyo hoyo. Ameridhika na nachopata, wana mwanga chapa chapa, anaona makolo. Paka que